بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكتاب الإيمان كي دا بل باب روڑي چه پدي باب كي دا نبي عليه السلام دعوت ذكر كي فابتداء الإسلام كي نبي عليه السلام تالله تعالى أمر كدو چه تخبل طول خبلوان را جمعك أو يرو تورك حجت پی قائم کا. نو په دې وروسته احادیثو کې عمده خبره بیانیږي، کومه مسله چې په باب کې راوړله عمده مسله پکې واضحه شوې ده. وی باب دا باب دی فی قوله تعالی، د الله تعالی د دې قول په اړه: وانذر عشیرتک الاقربین، ویروته خپلوان الاقربین، نږدې خپلوان ویروه. نو داعی ته پکار دی چې د ټولو نه مخکې خپل کور اصلاح کړي، هغوی ته دعوت ورکړي، او بیا د هغې نه وروسته نورو خلکو ته دعوت ورکړي. همدا د نبی علیه السلام طریقه ده او الله تعالی ورته پرې امر کړی دی. نو امام مسلم رحمه الله وای: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة قال. ومنتا قتيبة بن سعيد او زهير بن حرب حديث بين کړی دی، دواړو ویلي دي. منتا جرير حديث بين کړی دی چې هغې د عبدالملک ابن عمیر نه نقلی، هغې د موسی ابن طلحه نه نقلی، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی. قال چې غوی: لما انزلت هذه الآیه، هر کله چې دا آیت نازل شه: وانذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې خپلوان ویروه، د الله د عذاب نه ویروه. دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشا، رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش راوغوښتل. فاجتمعوا، نو دوی راجمع شول. فعم وخص، نو عام او خاص دعوت یې ورته وکړه. یا فعم وخص دا معنی چې عام او خاص ټول خلک یې راوبلل. فقال، ویویل: یا بني کعب بن لؤي، ای د کعب بن لؤي قبیلې والاو، انقذوا انفسکم من النار، ځان بچ کئ د اور نه. یا بني مره بن کعب، ای بني مره بن کعب قبیلې والاو، انقذوا انفسکم من النار، ځان بچ کئ د اور نه. یا بني عبد الشمس، اے بني عبد الشمس قبیلې والاو، انقذوا انفسکم من النار، ځان بچ کئ د اور نه. یا بني عبد مناف، اے بني عبد مناف قبیلې والاو، انقذوا انفسکم من النار، ځان بچ کئ د اور نه. یا بني هاشم، اے بنو هاشم، انقذوا انفسکم من النار، ځان بچ کئ د اور نه. یا بني عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، زان بشکی دورنا. یا فاطمه، تو ای فاطمه، انقذي نفسك من النار، زان بشک دورنا. فاني لا املك لكم من الله شيئا، يقينا زئز اختيار نلرم استاس دپاره دلانا هیڅ شی هم، غير ان لكم رحما، مگر دوم رد چیز ما استاس سرخ پلوی ده. سابلها ببلالها، زبا غف علما، غخ پلوی زبا علما تاسو سرا. لبزی معنی داسې ده: سأبلها، زر دی چې زه به غلم دوم، ببلالها، په لمدوالي سره، یعنی زه به دغه خپلوي پالمه. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی: یا فاطمتو انقذي نفسکی، دا په ډیرو نسخو کې په یا فاطمو سره ذکر دی، یعنی ترخیم المنادا دی. نو له دې وجې په ضمې او فتحې دواړو سره جایز دی. فإني لا املک لکم من الله شیئا، د دې مقصد دا دی چې زما په خپلوی اتکا مه کوئ، زه له تاسو څخه مصیبت نشم دفع کولی. غیر ان لکم رحما، سأبلها ببلالها. ابلها دا د متکلم صیغه ده، د باب نه نصرانه ده. ببلالها کې دویمه باب مفتوحه او مکسوره دواړه راځي، معنی ده: زه به یې په دنیا کې حق ادا کوم او دغه خپلولي به پالم. او امام نووي رحمه الله په حواله د صاحب المطالع لیکي چې بلال په کسرې د با سره و بوته وای، معنی د حدیث دا ده چې سأصلها، یعنی زه به دا خپلوی پالم. هغه بیا وای: دلته د خپلولۍ پرې کول د حرارت سره تشبیه کړل، او بیرته پیوسته کول یې د حرارت په یخو اوبو سره مړه کولو سره تشبیه کړل. وحدثنا عبید الله بن عمر القواریری قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد وحديث جرير التم واشبه. ومنتا عبد الله ابن عمر القواريري حديث بين قردي او منتا ابو عوانه حديث بين قردي اغيد عبد الملك بن عمير نقلي بوم دي سند سره، خو حديث جرير دير پورا او دير مشابه دي، يعني دي حديث بل سند دار اوړه چدا بل سند هم لري. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ويمنت محمد بن عبد الله بن نمير حديث بيان كردي ويمنت وكيع حديث بيان كردي أو يونس بن بكير دوار ويريدي منت هشام بن عروة حديث بيان كردي شاغيد خبل بلار النخلي أغيد عائشة رزنانهان النخلي شاغي ويريدي لما نزلت هركلت نازل شدايات وأنذر عشيرتك الأقربين جيويروا خبل نجدي خبلوانا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاء غنلي ودريد فقال نويل يا فاطمة بنت محمد اي فاطمة جيد محمد لوري يا صفية بنت عبد المطلب اي صفية عبد المطلب لوري يا بني عبد المطلب يا بنو عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا زستاس دبارة دا اللانا هيتس اختيار نلرم سلوني من مالي ما شئتم وغوالي زمادة مال لتمرة استاخوخي ومطلب دادش دا اللا تلاد عذابنا منشم باشك ولا دا غين زان باشك يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب فديك فاطمة وصفية مرفوع ومنصوب دوارة والجايز دي خو نسب غره ده خو هرچه بنت لپس ده نو هغه كه نسب متعين ده وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بمات حرملة بن يحيى حديث بين كرده اغوی مونته ابن وهب خبر را کړی دی اغوی ماته یونس خبر را کړی دی چې اغه د ابن شهاب نن نقلی اغوی لدی ماته ابن المسیب خبر را کړی دی او ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال چې یقینا ابو هريره رضی الله عنه ویلدی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل حين انزل عليه کله چې بدايات نازل شه وانذر عشيرتك الاقربين ویرا وخبل نجدي خپلوان د الله د عذابنا نوی فرمایل یا معشر قریش اید قریش ټولنه اشترو انفسکم من الله تاسو ځانونه واخلئ د الله تعالی نه یعنی د نیک عمل په بدله کې خپل ځانونه د الله تعالی نه واخلئ لا اغنی عنکم من الله شیئا زه هیڅ پیدا نشم درکولی تاسو د الله نه هیڅ شی هم یا بنی عبد المطلب ای بنو عبد المطلب یعنی د عبد المطلب زامنو لا اغنی عنکم من الله شیئا زه هیڅ پیدا نشم درکولی تاسو د الله نه هیڅ شی هم یا عباس ابن عبد المطلب یا عباس عبد المطلب زوی لا اغنی عنک من الله شیئا زه هیڅ پیدا نشم درکولی تا ته د الله د عذاب نه شیئا هیڅ شی هم یا صفیه عمه رسول الله یا صفیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور لا اغنی عنک من الله شیئا زه تا ته هیڅ پیدا نشم درکولی د الله د عذاب نه يا فاطمة بنت رسول الله اي فاطمة د رسول الله لوري سليني بما شئت ما نوار چستا زخوخي لا اغني عنك من الله شيئا خو زه پیدا نشم در قولتاتا من الله دلانا شيئا اتشي هما نو نبي عليه السلام پا دغايات من عملوكا او خبل نجده خبلواني دلانا ويرول چه غور دلانا ويري غي ورزتا استا پیدا نشم در قولتا زما خبلويتا استا پیدا ندر كي خبر زن نباش كيد الله دا عذابنا إيمان راولي خبر عمل سي كي وحدثني عمرو الناقد وقال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ويمات عمر الناقد حديث بين كرد أغوي منت معاوية بن عمر حديث بين كرد أغوي منت زائدة حديث بين كرد أغوي منت عبد الله بن ذكوان حديث بيان كرده شاغي دا أعرجنا النقلي أغوي دا أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقلي شاغي دا نبي الإسلام النقلي نحو هذا ومدغشان حديث كم جمخ كي ذكر شوا داي بل سند وشدلته ولا راورة إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال بمنتى أبو كامل الجحدري حديث بيان كرده أغوي منتى يزيد بن زريع حديث بيان كرده أغوي منتى تيمي حديث بيان كرده شاغي دا أبي عثمان نقلي أغوي دا قبيصة بن المخارق نقلي أو زهير بن عمرو نقلي قال شديد والويل دي لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. هر کله چې دا آیت نازل شه چې الله تعالی فرمای خپل نږدې خپلوان ویروه، نو قال روي وی انطلق نبی الله صلی الله علیه وسلم، دا الله نبی صلی الله علیه وسلم لاړ، الی رضمة من جبل، د غره د ګټو یوې ډیرکۍ ته ورغی، فعلا اعلاها حجرا، نو اوچتې ګټې ته وخته، ثم نادا بې آواز وکړه، یا بني عبدي منافاه، ای د عبد مناف اولادا، انی نذیر، یقینا زه تاسو ته یره درکوم د الله د عذاب نه، انما مثلی و مثلکم، یقینا زما مثال او ستاسو مثال، که مثلی رجل، د هغه سړي په شان دی، را العدو چې دښمن یې لیدلی، فانطلق یربو اهلهم، او تلی یربو اهلهم، چې خبرې خپل کور والا، خپله کورنۍ خبرې چې ما دښمن لیدلی دی او ځان ته وساتئ، فخشیه نو ویریږي، ای سبقوه، هسې نه چې دا دښمن پرې ورمخکې شي او له دې څخه مخکې ورسیږي، نو فجعل یحتف، شروع شي یحتف چې چغې وی، یا صباحاه، ای خلکو خبر شئ. نو نبی علیه السلام دلته په دې حدیث کې خپل مثال بیان کړی دی دغه چا سره چې د یو علاقې څارنه کوي، د خلکو ساتنه کوي او معلومات راټولوي، هسې نه چې څوک په ناخبرۍ کې په کورنۍ باندې ولا حمله وکړي. نو بیا چې څوک ویني، دښمن ویني چې را روان دی، بس همدغه شان رامنډي کې او خپل کورنۍ طرف ته راځي، د دې لپاره چې هغوی ته خبر ورکړي، چې هغوی تیار شي چې دښمن ورباندې د غفلت په حالت کې حمله ونه کړي. نو بیا له دې ویرې چې هسې نه دښمن ته مخکې شي، لارې کې بس چغې شروع کړي او آوازونه کوي، یا صباحاه، ای خلکو خبر شئ، ای خلکو خبر شئ، دښمن را روان دی، تاسو باندې حمله کوي، ځان ورته بیدار کوي. قال انطلق نبی الله صلی الله علیه وسلم، د دې قال معنا قالا دی، ځکه چې دا د دغه دواړو راویانو خبره ده، خو په قال سره له دې وجې ذکر کړي چې د دواړو خبره یو شانتې ده، ګویا چې د یو سړي خبره وي. نو قال صیغه د مفرد راوړې ده، رضمه دا فتحه ده را او سکون د ضاد سره ده، چې کله ناکله مفتوح هم راځي، رضمه مفرد رضم او رضام راځي، دا هغه غټو ګټو ته وایي چې ځینې د ځینو له پاسی، او دویم قول پکې دا دی چې دا هغه ګټو ته وایي چې د اوچتو غرونو نه لږې وړې وي، چې حاصل معنا یې د ګټو ډیرکۍ راځي، چې د ګټو ډیرکۍ داسې ډېرې ګټې پکې راجمعي. فعلا اعلاها حجرا، د دې معنا ده چې وختلو هغه اوچتې ګټې ته، یعنی اوچتې ګټې ته وخته، د دې دپاره چې دا خلک یې آواز واوري او هر چا ته یې آواز ورسیږي. یربو اهلهم، یربو اهلهم معنا چې خپله کورنۍ خبروي، یعنی هغوی ته خبر ورکوي او د هغوی لپاره څار کوي، دې لپاره چې دښمن ورباندې ناڅاپه حمله ونه کړي، چې دا ډول څارنه په غالب اوقاتو کې له اوچتو ځایونو څخه کیږي، لکه غار، غونډۍ او یا بل اوچت ځای، دې لپاره چې نظر یې تر لرې ځای پورې سهاره لاندې کړي. یحتف معنا یصرخ و یصیح، یعنی آواز کوي او چغې وي. یا صباحاهم، دا هغه کلمه ده چې دوی به د یو غټ مصیبت او مشکل پیښېدلو نه مخکې ویله، دې لپاره چې د مخکې نه ورته تیار شي او راجمه شي. او د صباح په لپه سره به یې ځکه چغه واله چې حمله اکثر د سار له طرفه وي، نو دا د عربو طریقه وه چې یا صباحاه آواز به یې کو او خلک به یې په دې طریقې راجمه کول، کله چې به خطر متوجه و نو دغه طریقه به یې کوله. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ومنت محمد بن عبد الأعلى حديث بيان كردي أغوي، منت معتمر حديث بيان كردي أغوي دخل البلارنا نقلي أغوي، منت أبو عثمان حديث بيان كردي أغوي زهير بن عمرو نقلي أو قبيصة بن مخارق نقلي چهاغه دا نبی علیہ السلام نقلی بنحوه امدغ شانا فامدغ الفاظ من حدیث نقلی. وحدثنا ابو کریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن الاعمش عن عمر بن مرتا عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال بمنت ابو کریب محمد بن العلاء حدیث بین کرده اغوی منت ابو اسامة حدیث بین کرده اغوی دا عمش نقلی اغوی دا عمر بن مرانا نقلی اغوی دا سعید بن جبیر نقلی عن ابن عباس قال جغيد ابن عباس رضي الله عنهما سخنق لي قال جغوي لما نزلت هذه الآية كلش دايات نازلش وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين ويروا تخبل نجدي خبلوان دلاد عذابنا ورحتك او ستا ډلا منهم د دوینه المخلصین چې چن کړی شوی دی هغوی یې روا. خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ووته حتی تر دې پورې صعد الصفا چې صفا غونډی ته وخته فهتف نو اوازونه وکړل یا صباحاه یا صباحاه ای خلکو خبر شی ای خلکو خبر شی. فقالوا نو دې خلکو ویل من هذا الذي يهتف دا څوک چغې وی. قالوا دوی ویل محمد محمد دی. فاجتمعوا الیه نو دا خلک ورته راجمع شول. فقال نبی علیه السلام وفرمایل یا بني فلان یا بني فلان ای فلان کی قبیلی ای فلان کی قبیلی یا بني فلان ای فلان کی قبیلی یا بني عبد مناف ای دا عبد مناف زامنو یا بني عبد المطلب ای دا عبد المطلب زامنو. فاجتمعوا الیه نو دوی ورته راجمع شول. فقال نبی علیه السلام ورته وویل ارأیتکم تاسو ما ته خبر راکئ لو اخبرتکم ان خیلا که چیرې زه تاسو ته خبر درکم ان خیلا چې شاسواران یا د اسونو والا تخرجو راوزي بصفح هذا الجبل د دې غره د بیخنه اکنتو مصدقیه ایا تاسو زما تصدیق کوئ؟ یعنی که زه تاسو یم چې د دې غره نه اخواته داسې یو لښکر را روان دی د شاسوارانو او په تاسو باندې حمله کوي اوس در باندې راځي نو تاسو زما خبره منئ که نه؟ قالو دوی وویل ما جربنا علیک کذبا موږ په تا باندې د دروغو تجربه نه ده کړې یعنی تا نه موږ دروغ نه دي اورېدلې زموږ چې څومره تجربه ده نو تا ټول رښتیا ویلي دي دروغ دې کله هم نه دي ویلي یعنی دا ستا خبره موږ تا سره منو ستا تصدیق کوو. قال النبي صلی الله علیه وسلم فرمایل فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد نو یقینا زه تاسو ته یېره درکوم مخکې د عذاب سخت نه چې تاسو باندې سخت عذاب را روان دی د هغې نه زه تاسو یېروم ایمان راوړئ او خپل عملونه برابر کړئ. قال راوي فقال ابو لهب وابو لهب ويل تبا لك حلاك شي اما جماعتنا الا لهذا ايا تامن نور جمع کړي مگر دوم دي خبري د پاره يعني تامن د دي خبري د پاره جمع کړي يعني غصه ثم قام به فاسد فنزلت هذه السوره نو دا سوره نازل شو تبت يدا ابي لهب وقد تب حلاك دي شي دوار لسنه د ابو لهب وقد تب او يقينا شي هلاك شوي دي كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة هم دغشان قراءة أعمش كرده تر آخر السورة تبوري يعني وقد تب دا وقد لبزي ورسر زيت كرده دا خوده دي حديث لبزي ما ناشوا دا حديث زالباز وزاحت داده وأنذر عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين إمام نبي رحمه الله واي چه ورحتك منهم المخلصين ظاهر ويداده چه دا پا ابتداك دا قرآن آياته چې بیا تلاوت منسوخ شوی دی خو په روایت د بخاري کې ورسره دا زیادت نشته دی بصفح هذا الجبل صفح الجبل د غر بیخ ته وای دویم قول دا دی چې د غر منځ ته وای یعنی که زه تاسو ته خبر درکړم چې د غر د بیخ نه یا مقصد دا دی چې د غر د منځ نه داسې خلک را روان دي او بس نږدې دي چې راورسیږي تاسو باندې حمله کوي تاسو یې منئ که نه؟ هغوی ورته وویله چې دا خبره موږ تاسو سره منو ځکه چې تا رښتیا ویلي دي همیشه دپاره. کذا قرأ الأعمش یعنی احمش پکې د مشهور قرات سره خلاف کړی دی او قد لفظ یې پکې زیات کړی دی قد تب یې ویلی دی چې قرات اصل کې دغسې نه دی بلکې تبت یدا ابي لهب وتب دی وقد تب نه دی قد پکې نشته الى آخر السوره د دې معنی ده چې دا سوره تر اخره ولوله. تبت یدا ابي لهب قاضي عياز وایي چې له دې څخه دا استدلال شوی دی چې کافر ته کنیه نوم ایښودل جایز دی خو نور علماو په دې کې اختلاف کړی دی. امام مالک نه پکې دوه قوله نقل دي یو د جواز بل د کراهت او ځینو ویلي دي چې دا د کافر د تالیف قلبي له وجې جایز دی خو عام وخت کې جایز نه دی ځکه په کنیه نوم کې تعظیم وي خو هر چې د ابولهب اسم کنیه ده نو هغه له دې باب څخه نه ده ځکه د هغه نوم عبدالعزا و چې دا یو باطل نوم و نقل یې مناسب نه و نو ځکه یې په ابولهب سره یاد کړی دی. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد بمنتا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حديث بيان كرده أغوي منتا أبو معاوية حديث بيان كرده شاغد أعمش نقلي بهذا الإسناد بمدي إسناد سرى قال بي صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز الصفا غنيت وخد فقال نو ويويل يا صباحاه يا خلق خبر شي بنحو حديث أبي أسامة دا أبي أسامة دا حديث بسير الفاظ بكرا ولدي ولم يذكر نزول الآية خو دا آيات دا نزل دولو پالا خبرنا دا كده چې وانذر عشيرتک الاقربین آیات دی، د دې په اړه څه نه دي ویلي. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. دا بل باب راوړي په دې کې د نبي عليه السلام د شفاعت په اړه خبره کوي چې د ابو طالب دپاره به شفاعت کوي او که نه، او دغه شان د ابو طالب نه د عذاب د سپکوالي خبره کوي چې د نبي عليه السلام په وجه باندې د هغې نه عذاب سپک شوی دی. باب دا باب د شفاعت النبی صلی الله علیه وسلم په بیان د شفاعت د نبی صلی الله علیه وسلم کې لابی طالب د ابو طالب دپاره، چې نبی علیه السلام د ابو طالب دپاره شفاعت کړی دی. والتخفیف عنه بسببه، او په بیان د تخفیف کې د عذاب د هغه نه بسببه په سبب د نبی علیه السلام. والتخفیف عنه، او په بیان د تخفیف د عذاب کې د هغه نه بسببه په سبب د نبی علیه السلام، چې د نبی علیه السلام په وجه باندې د هغې نه عذاب سپک شوی دی. نبی علیه السلام یې شفاعت کړی دی نو عذاب تش سپک شوی دی. یا داسې باب ویوه، باب تخفیف العذاب عن ابي طالب لحیاطته النبی صلی الله علیه وسلم وعدم نجاته من النار. باب دی په بیان د تخفیف د عذاب کې د ابو طالب نه د وجه د حفاظت د هغې نبی علیه السلام لره، وعدم نجاته من النار، او په بیان د دې کې چې هغه ته به د اور نه نجات نه میلاویږي، اور نه به نه خلاصیږي، په اور کې به پروت وي. نو په دې احادیثو کې عمده مسله بیان شوې ده، کوم چې امام نووي رحمه الله په باب کې ذکر کړی ده. نو حدیث راوړي او وایي: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن المطلب أنه قال: بمنتع عبيد الله بن عمر القواريري أو محمد بن أبي بكر المقدمي أو محمد بن عبد الملك الأموي. حديث بيان كرده دوی ویلی دی مونږ ته ابو عوانه حدیث بیان کړی دی چې هغې د عبدالملک بن عمیر نه نقلی، هغې د عبدالله بن الحارث بن نوفل نه نقلی، عن العباس ابن عبد المطلب انه قال چاغد عباس ابن عبد المطلب بن نقلي چغويلدي يا رسول الله ايد الله رسوله هل نفعت ابا طالب بشيء اي اتاس پیدا ورکړه ابو طالب ته څه شي اني څه پیدا دي ته ورکړه فانه كان يحوتك يقينا اخو بس ته حفاظت کو ويغضب لك او استاذ فار ابو سكيدا قال نبي الله سمو فرمایل نعم او ما ته پیدا ورکړه هو في ضحضاح من نار هغه په لږ ور کې دی ولولا انا که چیرې زه نه وی لکان فی الدرک الاسفل من النار نو خامخا هغه به وی په لاندې طبقه د ور کې یحوتک معنا ای یحفظک و یذب عنک و یرعى مصالحک ان استا حفاظت بک او استا دفاع بک ولا او استا د ګټو لحاظ به ساتله هو فی ضحضاح من نار ضحضاح ففتحه به سکون سره ده دا هغه نارو یعنی لږ اوبو ته وای چې تر پټکو رسیږي چې دا بیا دلته د اور لپاره استعاره شوی دی فی الدرک الاسفل الدرک دا طبقې ته وای نو درک الاسفل د جهنم ژورې کندې ته وای بیا د جهنم ډېرې طبقې دي چې هر یوې ته د درک نوم ورکړی شوی دی حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول في مونتا ابن ابي عمر حديث بيان كردي اغي مونتا سفيان حديث بيان كردي اغي عبد الملك بن عمير نقلي اغي عبد الله بن الحارث نقلي قال شغوي سمعت العباس يقول ماذا عباس رضي الله عنه سخوري دلي دي شغويل قلت ما ويل يا رسول الله اذا الله رسول ان ابا طالب كان يحوتك يقين ابو طالب بس حفاظتك استاذ فابك ولا وينصرك استمدد بك فهل نفعه ذلك ايا هغت دې کار څه پیدا ورکړی ده که نه قال نبی علیه السلام فرمایل نعم او فیده ورته ورکړله وجدته فی غمرات من النار هغه ما په ډیر اور کې وموندو فاخرجته الی ضحضاح نو راوی میسته الی ضحضاح کم ورته یعنی د ډیر اور نه مې کم ورته راویسته بس دغه پیدا مې ورته ورکړی شوه فی غمرات من نار غمرات دا جمع د غمرتون ده په سکون د میم سره دا د یو شي ډیرې برخې ته وایي یعنی په ډیر اور کې پروت او به الله تعالی زما په وجه مانی هغه کم ورته راویست وحدثنیه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال اخبرني العباس بن عبد المطلب بما تدا حديث محمد بن حاتم بيان کړی دی هغه مونږ ته یحیی بن سعید حدیث بیان کړی دی، هغه د سفیان نه نقلی. هغه ویلی دی ما ته حدیث عبدالملک بن عمیر بیان کړی دی. هغه وی حدثني عبد الله بن الحارث، ما ته عبد الله بن الحارث حدیث بیان کړی دی. هغه ویلی دی چې ما ته عباس بن عبد المطلب خبر را کړی دی. حاکم تحویل د اسناد ته اشاره ده. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وي مونتا ابو بكر بن ابي شيبه حديث بيان كرده، هغه مونتا وكيع حديث بيان كرده، غير سفيان نقلي بهم دي اسناد سرا شاغي النبي صلى الله عليه وسلم نقلي بنحو حديث ابي عوانه. دا ابي عوانه دا حديث بصير الباس بكيدي، يعني دا دي حديث نور اسانيد دي الباس يوشان دي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال. ويمنت قتيبة بن سعيد حديث من كرده، أغي منت ليث حديث من كرده، أغيد ابن الهادي نقلي، أغيد عبد الله بن خباب نقلي، أغيد أبو سعيد الخدري زانه سخ نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم چی یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر عنده یاد کړی شو دغه په خوا کې عمه دغه ترو ابو طالب. ابو طالب د نبی السلام په خوا کې ابو طالب را یاد شو. فقال من نبی السلام وفرمایل لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامه، شاید چې پیدا ورکی هغه ته سفارش زما په ورځ د قیامت. فیجعل فی ضحضاح من نار، او وګرځول شي هغه په کم ورکی. يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، يبلغ چداور برسيغي كعبيه داغي پټکوتا، يغلي منه دماغه او دماغ به ټوټکیږي. نو مقصد دا ده چې ابو طالب ته بدن بي السلام شفاعت پیدا ورکړي، خودومره پیدا ورته ورکړي چې د سخور نه براوزي کم ورته، چې داور به د پخو ګټکو ته رسيغي او دماغ به ټوټکیږي. باب اهون اهل النار عذابا، دا بل باب راوړي په دې کې د سپک عذاب والا ښیي چې په جهنمیانو کې به د چا عذاب تر ټولو سپکي. باب دا باب دی اهون اهل النار عذابا، په بیان د سپک عذاب والاو کې د جهنمیانو نه، په جهنمیانو کې به د چا عذاب تر ټولو سپکي. مقصد یې دغه دی. یا داسې باب ولګوه چې باب ابو طالب اهون اهل النار عذابا، باب دی په بیان د دې کې چې ابو طالب به په جهنمیانو کې تر ټولو سپک عذاب والای، تر ټولو سپک عذاب به د ابو طالب وي. حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ويمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بيان كرده، ويمنت يحيى بن ابي بكير حديث بيان كرده، هغه ويمنت زهير بن محمد حديث بيان كرده چاغه د سهيل بن ابي صالح نقلي، هغه د نعمان بن ابي عياش نقلي، هغه د ابو سعيد خدري رضي الله عنه سخ نقلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. چي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان عدنا اهل النار عذابا، يقينا لجهنمين سخ كم عذاب ولا ينتعل بن علين من نار، دو بوتان بيچ ولي دور، يغلي دماغه من حراره عليه، خټکیږي با دماغ داغه د وجه د ګرموالي د بوتانو نه، یعنی دومره ګرم بوتان بي چې د دماغ به ته خټکیږي، مازه به خټکیږي. نو دا په جهنميانو کې د ټولو نه کمتر عذاب والا جهنمي دي چې دغه عذاب مانی باختي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ويمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرد، أغي منت عفان حديث بيان كرد، أغي منت حماد بن سلمة حديث بيان كرد، أغي منت ثابت حديث بيان كرد، أغي دا أبو عثمان النهدي نقلي، أغيد ابن عباس رضي الله عنهما سخ نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي أهون أهل النار عذابا، ترتول سبك عذاب ولا جهنمي أبو طالب، أبو طالب بي، وهو منتعل بن علين، هغبا دو بطان أچولي يغلي منهما دماغه، چه ده غيل وجب دماغ خودكيه مازغب خودكيه. نو دا پکې ټولو نه کمتر عذاب دی، العیاذ بالله. الله دې موږ تاسو ته وساتي. دا چې کم تر عذاب نو سخ عذاب به په کم اندازه کې هیڅ تصور یې نشي کېدلی. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول ويمنت محمد بن المثنى بن بشار حديث بيان كردي چالباز دا ابن مثنى دي دوار ويري دي منتا محمد بن جعفر حديث بيان كردي أغوي منتا شعبة حديث بيان كردي أغوي ماذا أبا إسحاق نوري دي لدي يقول چويلي سمعت النعمان بن بشير يخطب ماذا نعمان بن بشير نوري دي لدي چه خطبه ويله وهو يقول او هغه ویل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوریدلی دی چی فرمایلی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقينا ترتور سپک عذاب ولا با په جهنمانو کې په ورځ د قیامت لرجل خامخ هغه سړی توضع في اخمص قدميه چې د قدمونو لاندې به ایښودل کیږي جمرتان د سکروټه يغلي منهما دماغه چې خټکیږي به د دغه دواړو سکروټو د وجې نه دماغ وهو دماغ د هغه یعنې د جهنمیانو کې به تر ټولو سپک عذاب د هغه چای چې د قدمونو لاندې سکروټې ایښي چې د هغې له وجې مازغه خټکیږي. اخمس قدمیه اخمس د پښې خپړې کې چې کم جور ځای دی هغه ته ویل کیږي کم چې ځمکې سره نه لګیږي هغې ته اخمس ویل کیږي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال ومنقطع أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كردي أغي منقطع أبو أسامة حديث بيان كردي أغي أعمش نقلي أغي أبي إسحاق نقلي أغي النعمان بن بشير نقلي قال شغويري دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي دي إن أهون أهل النار عذابا يقينا ترتولوا سپک جهنمی په اعتبار د عذاب سره من هغه څوک به له نعلانې چې د هغې دو بوټانې وشیراکانې او دو تسمې من نار د اور نه بوټان او تسمې دا دواړه د اور نه وي یغلي منهما دماغهم چې خټکیږي به د هغې نه مازغه د هغه کما یغلي المرجلو لکه څنګه چې یوه کټۍ خټکیږي کټۍ په اور مانی چې څنګه خټکیږي دغه شان مې مازغه خټکیږي. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا هغبدا خبل زان نبل سخ عذاب ولا نقوري وإنه لأهونهم عذابا أو يقينا دا چه ده ترطول سبك عذاب ولا بي داوب كي ترطول سبك عذاب ولا بي يعني سراد دينا چه ده دي ده عذاب بدا نور و جهنمانو پر نسبت دير سبكي خو ده تبا دوم رسخ كاري چه ده دينا با نور سخ عذاب ده تنخ كاري دا قبان ما كي چيز ما عذاب ده طول نسخ عذاب ده او دا یقیني خبره ده ځکه چې انسان د عذاب د ټینګې نه دی په دنیا کې معمولي یو تیلي ته لاس نه شي ټینګولی او معمولي یو سپرغۍ په لاس کې نه شي نیولی نو چې بوټان یې ټول اور شي او داسې سخ اوري چې مازغه یې ته خوټ کیږي دې ته به څنګه ټینګ شي دا به ورته خامخا سخ کوي خو لیکن دا بیا هم د نورو جهنمیانو په نسبت سپک عذاب دی. المرجل دا په کسري د میم سره دی کټۍ ته یې وایي. حدیث دلیل دی په دې چې د جهنمیانو عذاب به هم له یو بل څخه تفاوت لري لکه څنګه چې د جنتیانو نعمتونه له یو بل سره تفاوت لري. باب الدلیل على ان من مات على الكفر لا ينفعه عمل باب دی په بیان د دلیل کې په دې خبره چې څوک په کفر باندې مړ شه لا ينفعه عمل هغه ته هیڅ عمل پیدا نه ورکوي. نو په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې څوک د کفر په حال کې مړ شه که هغې هر څومره نیک عمل کړي پیدا ته نه ورکوي ځکه چې د نیک عمل لپاره ایمان شرط دی چې کله ایمان رانه وړو او همدغه د کوپر په حال کې مړ شه بس عملونه ضایع دي. نو په دې اړه احادیث راوړي وایي حدثني ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت مات ابو بکر بن ابي شیبه حدیث بیان کړی دی هغې موږ ته حفص بن غیاث حدیث بیان کړی دی هغې د داود نه نقلی هغې د شعبي نه نقلی هغې د مسروق نه نقلی هغې د عائشه رضی الله عنها څخه نقلی قالت چغوي قلت ما ويل يا رسول الله ايد الله رسول ابن جدعان كان في الجاهليه يسل الرحم ابن جدعان چې ده په جاهلیت کې خپل ولي پالله ويطعم المسكين او مسكين ته به خوراک ورکو یعنی مل مپال سړیو فهل ذاك نافعه ايا داب هغه ته پیدا ورکی کنه دا کوم نیکی چې دې کړی ده چې خپل ولي پالل او مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي. قال نبي الله اسلام فرمائل لا ينفعه اغتدى بيدنا وركي إنه لم يقل يوما هغه یو ورځم داسې نه دی ویلی رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين چې اي رب زما ما ته وبخې ګناهونه زما يوم الدين په ورځ د جزا او د حساب. د دې حدیث معنی دا ده چې ابن جدعان چې دا کم نیک اعمال کړي دي لکه خپل ولي پالل او نور نو دا ورته له دې وجې ګټه نه ورکوي چې په آخرت ایمان نه لرلو. او څوک چې په آخرت ایمان نه لري هغه کافر دی چې هیڅ نیک عمل به ورته ګټه نه ورکوي. قاضي عیاض وایي په دې خبره اجماع ده چې کفارو ته به د هغوی نیک اعمال هیڅ ګټه ورنه کړي، نه به ورته په بدل کې کم نعمت ورکول کیږي او نه به هم عذاب سپک کیږي، خو په دوی کې به د ځینو عذاب د ځینو نورو څخه زیات وي د جرمونو د تفاوت له وجې. ابوبکر البهقي وایي چې کافر کله د کفر په حال کې مړ شي نو هغه ته یې د نیک عمل بدله نه ورکول کیږي. د ابن جدعان په اړه علما وایي چې دا یو میلمه فال سړی و، داسې کاسې د میلمنو د خوراک لپاره جوړه کړې وه چې په پوړۍ به ورته خلک ورختله. دا له بنو تمیم څخه و چې د عایشه رضی الله عنها په خپلوانو کې راتلو او د قریشو له مشرانو څخه و. خپل نوم یې عبدالله و او د پلار نوم یې جدعان و. په ذمه د جیم سره صلة الرحم خپلوانو سره احسان کولو ته وایي چې وضاحت یې مخکې شوی دی، او جاهلیت هغه زمانې ته وایي چې د نبوت زمانې نه مخکې تیره شوي او وروسته هم دا زمانه راګرځېدلی شي کله چې جهالتونه ډیر شي، چې دا خبره ځینو علماو کړې ده. باب موالات المؤمنین ومقاطعه غیرهم والبراءه منهم، دا بل باب راوړي. وی دا باب دی په بیان د موالات د مؤمنانو کې چې د مؤمنانو سره موالات پکار دی، دوستانه سره پکار دی، محبت سره پکار دی. موالات معنا دوستانه او محبت. ومقاطعه غیرهم او د مؤمنانو سوا نور خلکو سره تعلق قطع کول پکار دی. والبراءة منهم او بزارتي بكار دا نو مؤمنان سربا محبت كيغي دا غوي مدد بكيغي او دا كافران سربا دخمني كيغي دا غوي نو بزاري كيغي تعلق و سربري كيغي. دا زمان دا ايمان تقاضا دا چه دا كپارو سرا معاداتو كو او دا مؤمنان سر موالاتو كو. سوك چه دا خلاب كينو پا زين احوالو كي با كافري او پا زينو كي با پاسقي چه دلت تفصيل نكوو. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال مات أحمد بن حنبل حديث بيان كردي أغوية منت محمد بن جعفر حديث بيان كردي أغوية منت شعبة حديث بيان كردي أغيد إسماعيل بن أبي خالد ننقلي أغيد قيس ننقلي أغيد عمرو بن العاص ننقلي قال شغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ښکاره اورېدلی دي غیر سیر جن په داسې حال کې چې پټې نه ویله بلکې ښکاره ویله. یقول فرمایلی الا خبردار ان آل ابي یعنی فلانا چې یقینا د پلانکۍ کورنۍ والا لیسو لی بی اولیا هغه زما دوستان نه دي. انما ولی الله وصالح المؤمنین یقینا زما دوست الله دی او نیکان مؤمنان دي. جهارا معنی ښکاره یعنی فلانا دا کنایه د دغه قبیلې نه چې وروسته د آل ابینا حذف شوې ده. دا حذف او کنایه ځینو راویانو کړی دی دې لپاره چې فتنه او فساد ته ولاړ نه شي. قاضي عیاض وایي چې دلته مکنا عنه حکم ابن ابي العاص دی. معنی د حدیث دا ده چې زما هغه څوک دوست دی چې نیکي که څه هم د نسب په لحاظ لري هم وي، خو که نیک عمله نه وي نو که هر څومره راته د نسب په لحاظ نږدې هم وي زما دوست نه دی. نو په دې حدیث کې د نیکانو سره د دوستۍ اعلان دی او د نافرمانی کوونکو څخه د بیزارۍ اعلان دی. باید چې مؤمنان دغه شان وکړي کله چې ورباندې فتنه نه مرتب کیږي نو دغه شان اعلان وکړي، د نافرمانو خلکو نه د بیزارۍ اعلان وکړي. باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنه بغیر حساب ولا عذاب، باب دا باب دی په بیان د دلیل کې على دخول طوائف داخل دلو دا دلو كي من المسلمين دا مسلمانان الجنة جنة بغير حساب ولا عذاب بغير دا حساب و دا عذابنا. مقصد دا دي چه پا دي باب كي دا مسلمانان و حق للي بياني گي چه پرت لحساب او عذابنا بجنة داخلي گي. او پا دي على صريح حديث دليل دي چه رست ذكر كي گي. یاد سي باب لگوا باب يدخل الجنة طائفة من هذه الأمة بغير حساب، باب دی په بیان د دې کې چې داخليږي به جنت ته یو ډله د دې امت نه بغیر د حساب نه پرته له حساب به جنت ته داخليږي. نو په دې معنی دلیل څه دی؟ دلیل په دا حدیث دی چې امام مسلم رحمه الله راوړی دی، وای حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنت عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي حديث بين كرده يمنت ربيع ابن مسلم حديث بين كرده جاغيد محمد بن زياد نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخن نقلي جيقين النبي عليه السلام فرمائي لدي يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب داخلي بزماد أمتنا جنتا أويزر خلق فرطل حساب سخا يعني حساب أورباندني هم داسي بحساب بداخلي فقال رجل أولي يسري يا رسول الله إيد الله رسول ادعو الله أن يجعلني منهم دلان دعاء وارتي ما هم داخلك نوغرزي ودغر لك ما شماركي قال نبي الله سلام فرمائل اللهم اجعله منهم يا الله تدا سره دغدلی والا نو گرسه پدغه کشمار کی ثم قام اخر ببل سره پاسید فقال رحم ویل یا رسول الله اذا الله رسول ادعو الله ان يجعلني منهم دلنا دعاء واړه چې ما هم دغه خلق نو گرسه قال نبی اسلام فرمایل سبقك بها عكاشه تانا دغه دعاء ته مخکیواله کړه د عكاشه هغه نو مخکی شوی دی. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وي مونت محمد بن بشار حديث بيان كردي اغي مونت محمد بن جعفر حديث بيان كردي اغي مونت شعبة حديث بيان كردي قال شغوي سمعت محمد بن زياد ماذا محمد بن زياد نوريد اللي قال شغوي لدي سمعت أبا هريرة يقول ماذا أبو هريرة رزل عنه سخوري دلي دي يقول شغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لي شيء او فرمائل بمثل حديث الربيع ده ربيع ده حديث بسير الفاظ بكيدي نو پدي حديث كي ده دي امت فضيلت او مقام ذكر ده چاوي زر كسان بپرت له حساب جنت داخليږي او امام نووي رحم الله ويلي دي چې ده مسلم په حديث كي ده هم ذکر دي چې له ده كسان نه بده هر کس سره او زر كسان جنت داخليږي. حدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال ومات حرملة ابن يحيى حديث بين كرده أغوي منت ابن وهب خبر كرده أغوي مات يونس خبر كرده أغوي ابن شهاب ننقلي أغوي مات سعيد بن المسيب حديث بين كرده شيخين أبو هريرة دت حديث بين كرده قال أغوي لدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نأريد لدي شاغب فرمايل يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 داخليجي بس ما دو أمتنا يودلا جنت بداخليجي هم 70,000 شاغب ويزر خلكي تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر شي رنا بكي مخونة دوي بشانت دا رنا دا سبقمي ليلة البدر دا سوالسمش بي لکه څنګه چې د 13 شپې سپوږمۍ رڼا کوي واضحې دغه شان دوی د مخونه هم واضحې رڼا وکړي. قال ابو هريره ابو هريره ویل فقام عكاشة ابن محصن الاسدي نو پاتې د عكاشة ابن محصن الاسدي يرفع نمره عليه چې بخبل ځان مانی یو صادره چولې یعنی د سبرکشن صادره چولې فقال ویل يا رسول الله اذا الله رسول ادعو الله ان يجعلني منهم دلانا دعاء وغاره چه ما دغا خلقو نوگر زي يعني پا دغا خلقو كي مشمار كي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل اللهم اجعله منهم يا الله داله غوية سخا وغر زي. ثم قام رجل من الأنصار بيو سريد أنصار نباسد فقال نغمو يا رسول الله يدل رسول ادعو الله أن يجعلني منهم دلانا دعاء وغاره چه ما حمد دوين وغر زي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل سبقك بها عكاشة لتانا مخي والي كرده دغا دعاة عكاشة عكاشانا مخي شوية ده استادة پاروس نشي كده ده نميرا دافة فتحة دنون او كسرية ده ميم سره ده ده هغا صادر تواي چه سپيني توري او سري كرخي ورباندي ويا چه ده پلانگ لترمني چه خستل شوية زكا چه ده غيبا سير رنگ لري ده ده عربو دلنگونو يو دولو چه پا دغا سير لنگ بيوو دغه بل کچې د مقام طلبې کړې ده د دې دنوم په اړه خطیب بغدادي په خپل کتاب الاسماء المبهمه کې وای چې د دې په اړه ویل شوی دی چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه خدا غوښتنه چې نه منل شوی د دې په اړه مختلف توجيهات شوی دی. غوره توجيه کې دا ده چې د ده په اړه په وحي سره جواب ونه شو، او د عکاشه ابن محسن په اړه په وحي سره جواب شوی دی. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويمات حرملة بن يحيى حديث من كرد أغوي مات عبد الله بن وهب حديث من كرد أغوي مات حيوة خبر كرد أغوي مات أبو يونس حديث من كرد شاغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخنخلي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي يدخل الجنة من أمتي 70,000 داخلي بجنة تزمد أمتنا أويزر خلق زمرة واحدة منهم على صورة القمر چه يوڑا لبدا دوينا دا سبغمي بشكلي دا سبغمي بسير بي زمرة واحدة دا پا نسب أو ربح دوارو سر نقل لي زمرة هغا دالي تواي چه زيني لزينو روس سر رواني. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال ويمنت يحيى بن خلف الباهلي حديث من كرده أغيد منت معتمر حديث من كرده أغيد هشام بن حسان نقلي أغيد محمد بن سيرين نقلي قال أغوي حدثني عمران مات عمران حديث من كرده قال أغوي لدي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم دل نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب داخلي بجنة تزماد أمتنا أويزر خلق ورتل حساب سخا. قالوا دويل ومن هم يا رسول الله دبسوكي إيد الله رسولة شي برتل حساب سخا جنة داخلي. قال نبي الإسلام فرمائل هم الذين لا يكتوون داهاغ خلق دي چي داغ بان لگي أو دچانا بدا مطالبم نكي چي مات داغ ولگوا ولا يسترقون أو نبدا دم طلب كي وعلى ربهم يتوكلون او بخبل رب ماني مزان سباري توكل بكي. فقام عكاشة عكاشة فاسدة فقال بيبال ادعو الله اي يجعلني منهم دلان دعا وارش ما هم دوين وقرزي. قال نبي سام فرمائل انت منهم تدوين شوي. قال ربي فقام رجل بل يسلم فاسدة فقال بيبال يا نبي الله اي دلان بي ادعو الله اي يجعلني منهم دلان دعا وارش ما هم دوين وقرزي. قال نبي الله سلام فرمائل سبقك بها عكاشة تانا عكاشة مخيوالي کرده. نو پا دي حديث كي دا غويزر كسانو چه پرت لحساب و جنت داخلي كي دا غوي تعين شويده او دا غوي اوصاب ذكر شويده. يو سو اوصاب دي حديث كي بيان شويده او سي بروس دا حديث كي بيان شويده. نو يو صفت دا بيان شويده چه دوی با داغ نلگي او بلدا چه دم بنا طلب كي او بلدا چه پخبل رب ماني بزان سباري توكل بكي. لا يكتوون دا د اکتوانه د داغ لګولو ته وای او دا په دې طریقې چې وسپنه په اور کې ګرمه کی او خپل متاثر څرمن په وسیزي د دې نه په ښکاراتوګه هم منه راغلی ده. ولا استرقونه دا له استرقا څخه ده چې د دم طلب کولو ته وای. د دم طلب کول جایز دي تر څو چې پکې شرکی الفاظ نه او یا هم نور حرام شیان پکې نه وي. دا خلک به د دم د نه طلب کولو په وجه دغه اجر حاصلوي که څه هم د دم طلب کول مباح هم دي. لامل یې دا دی چې دم نه طلب کول په الله تعالی پوره توکل دی. لکه امام خطابی رحمه الله هم ویلي دي چې دلته هغه خلک مراد دي چې دغه شیان په الله تعالی باندې د توکل له وجې او د الله تعالی په تقدیر او مصیبت باندې د راضي کېدلو له وجې پرېږدي او نه طلب کوي. یعنی نه دم طلب کوي او نه چې دی داغ لګوي او دغه اوصاب ټول عملي کوي. خو دا بیا د نورو دوایانو سره کوم ټکر نه لري ځکه دوایان د نبی علیه السلام نه ثابت دي، ترغیب یې ورته ورکړی دی لکه حبة السوداء سره علاج کول او حجامت لګول او نور او سلپ هم علاجونه کړی دي. خو دا کوم شیان چې حدیث کې ذکر دي د دې نه ځان ساتل یو ځانګړی فضیلت لري چې په دې بدا نورې دوایانې او علاجونه نشي قیاس کېدی. والله تعالی اعلم. به حدیث کې د توکل یادونه وشوه نو د توکل ځای زړه دی چې ظاهري حرکت ورسره منافي نه دی کله چې په الله تعالی اعتماد لري. نو کوم شی چې ګران شي هغه د الله تعالی په تقدیر سره ګرانیږي او که اسانیږي نو هم الله تعالی اسانی. سهل ابن عبد الله التستوری د توکل په تعریف کې وای الاسترسال مع الله تعالی علی ما یرید د الله تعالی سره د خپل ارادو په ترسره کولو کې همیشه په اعتماد کې وسیدل. یعنی په هر کار کې په الله تعالی اعتماد کول دې ته توکل وای. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر ابو خشينه الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماته زهير ابن حرب حدیث بیان کړی دی، هغه یې مونږ ته عبدالصمد ابن عبدالوارث حدیث بیان کړی دی، هغه یې مونږ ته حاجب ابن عمر ابو خشینته الثقفي حدیث بیان کړی دی، هغه یې مونږ ته حکم ابن الاعرج حدیث بیان کړی دی چې هغه د عمران ابن حسین نه نقلی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی يدخل الجنة من أمتي 70,000 داخلي بجنت تزمد أمتنا أو يزر خلق بغير حساب برتل حساب سخا. قال دويل من هم يا رسول الله؟ دبسوك إيد الله رسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل هم الذين لا يسترقون دا هغ خلق دي چه دمونا نطلب كي دا چانا دم مطالبنا كي جراش ما دم كا بسر مدرده و بخيرت مدرده أبل زي ولا يتطيرون أو نچ دي بدبالي نسي ولا يكتهون او نداغ لغي وعلى ربهم يتوكلون او بخبر رب ماني بزان سباري توكل بكي دغ خلق شده فغير لحسابنا مجنت داخلي ولا يتطيرون بدبالي بننس دالة طيرتون سخده پا كسرد طواء او فتح دا ياسر ده دي اصل داده چه كلب جاهليت والاو دا يوكار يا دا سفر اراده وكره نو يومر غب راولو او هغب پريخودو كخي طرب تبالال دوی بخپل کار ستلل یعنی نیکباری بینی ولا او که چپ طرف ته بلاړ نو به بند شل او هغه کار بیا نه کاو یعنی بدپالی بیا پینی ولا خو به استعمال په هر ډول بدپالی کې عام شه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنتا قتيبة بن سعيد حديث بيان کړه دغه منتا عبد العزيز ابن ابي حازم حديث بيان کړه دي عبد العزيز سوق دي وي ابن ابي حازم دي عن ابي حازم چاغيد ابو حازم نقلي عن سهل بن سعد اغيد سهل بن سعد نقلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي لا يدخلن الجنه من امتي 70,000 خامخ داخليږي وجنت تزما د امتنا اوي زره خلقا او 700,000 يا أوس وزر خلق يعني ولك خلق بداخلي لا يدري أبو حازم أيهما قال أبو حازم نبيجي شيء بدغ دوار والبازو كي كم يويلي دي متماسكون آخذ بعضهم بعضا شيء يوب البيال لا سن سخني ولي لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم نبى داخلي ولا نبى دويك ترديش آخرنا هم داخل شيء يعني غبر بداخلي وجوههم على صورة القمر ليلة البدر دوی مخونه به د سپوږمۍ په څیر د 14 شپې مخونه به د 14 شپې د سپوږمۍ په څیر داسې خستوي متماسكون اخذ بعضهم بعضا دې مقصد دا دی چې یو بل به د لاسونه نیولي او د یو سب په حال کې چې د یو بل تر څنګ بربر واني جنت ته داخليږي نو لدې څخه د جنت د دروازې غټواله معلومیږي الله تعالى دي منك أو طول ممنان ترى نسيبك. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال بمنتا سعيد بن منصور حديث من كرد أغوي منتا هشيم حديث من كرد أغوي منتا حسين بن عبد الرحمن خبر كرد قال شغيوي لدي كنت عند سعيد بن جبير زد سعيد بن جبير خاكيوما فقال نو ويويل أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة چا ولید پتاسو کې اغه ستوره انقض البارحه چې د شپې راوغورځیده قلت ما ویل انا مالی دلیده ثم قلت به مې ویل اما خبردار اني لم اكن في صلاه زپل منز کې نوما ولكني لدغت لیکن زو چې چل شویوما یعنی لړم چې چلیوما یا بلی خزندې چې چلیوما قال نو هغیرته ویل فماذا صنعت تبع سوکل چې تکله چې چلیوي قلت ما ویل استرقيت دم طلب موكا قال هغيرة تويل فما حملك على ذلك تتسشي باعسك لك ديمانيني ولي إذا كاروك قلت ما ورتويل حديث حدثناه الشعبي يو حديث چه منتا شعبي بيان كرو هغرة ماني باعس شويو چه دا غير وجمي دم طلبك قال نسعيد بن جبير ويل وما حدثكم الشعبي تاست الشعبي كم حديث بيان كرده قلت ما ورتويل حدثنا عن بريدة بن حصيب بن الأسلمي منتدى بريدة بن حصيب الأسلمين حديث من كرد أنه قال تغويل دي لا رقية إلا من عين أو حمة نشتى دم إلا من عين أو حمة مگر دا نظرنا أو حمة يادا تجلشوينا إلا رقية أولى وأشفى الا من عين او حمة د نظر او د چچلو لدم څخه بل غره او د شفا ولا دم نشته دي. د دې تفصیل به ورسته راځي. د غشن معنی علماء کړی ده. فقال نو سعید ابن جبیر ویل قد احسن من انتهى الى ما سمع یقینا خکار کړی دی هغه چا چې رسیدلی وي هغه څه ته چې اوریدلی وي. یعنی مقصد دا دی چا چې کومه خبره اوریدلی او عمل یې پرې کړی نو دا یې ښه کار کړی دی، دا څه بد کار نه دی. ولكن حدثنا ابن عباس، لیکن موږ ته ابن عباس حدیث بیان کړی دی، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، چې هغه نبی صلی الله عليه وسلم نقلی قال، چې نبی صلی الله عليه وسلم فرمایلی دی، عرضت علی الامم، پیش کړی شو په ما باندې امتونه، فرأیت النبی ومعه الرهیط، ما ولید یو پیغمبر چې دغه سره یوه ډلګۍ وه، والنبی ومعه الرجل والرجلان، او بل نبی مې ولیده چې دغه سره یو سړی یا دو سړی و، والنبی ليس معه احد، او بل نبی مې ولیده چې دغه سره هیڅوک هم نه و، اذ رفع لي سواد عظيم، چې ناڅاپه ماته یو غټ جماعت راښکاره شه، فظننت انهم امتي، نو ما ګمان وکړ چې دوی به زما امتي، فقیل لي، ماته وویل شو هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، دا موسى صلى الله عليه وسلم دی او دغه قوم دی، ولكن انظر الى الافق، لیکن ته وګوره د اسمان کنارو ته، فنظرت، نو چې ومې کتل، فاذا سواد عظيم، لوی جماعت مې ولیده، فقیل لي، ماته وویل شو انظر الى الافق الاخر، دغه بل طرف کنارې ته وګوره، فإذا سواد عظيم، نهلتم هم لوي جماعة ولد، فقيل لما تويل شو هذه أمتك داست أمد، ومعهم سبعون ألفا، أو بدويك أو يزر خلق دي، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جي جنت بداخليك فرط لحساب أو فرط لعذاب سخا، هيتس حساب أو عذاب بورباني، ثم نهض بين بيل سلام باتد، فدخل منزله نخبل كورت داخلش، فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، نو خلق بحث شروك في اولئك الذين دغ خلق پاړه يدخلون الجنه چې جنت ته داخليږي بغير حساب ولا عذاب، رتل حساب او عذاب څخه، دې پاړه خلق یو بل سره بحث وک مناظره وکړه، فقال بعضهم نو زنه ویلا، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاید چې دوی هغه خلک چې د نبی اسلام سره ملګری شوي، یعنی صحابه د نبی اسلام، وقال بعضهم او زن ویلا، فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام، شاید چې دوی هغه خلک چې په اسلام کې پیدا شوي، ولم يشركوا بالله، او د الله تعالی سره هیڅ شرک نه کړه، وذكروا اشياء، او نور شیان هم ذکر کړل، یعنی نور توجيهات ویلا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو په دوی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته، فقال، وی فرمایل، ما الذي تخوضون فيه، تاسو په څه کې نوتلی استینی، په څه کې دا بحث کوئ، دا خبرې کوئ، فاخبروه، نو دوی ورته خبر ورکوه چې موږ خو همدغه خلکو په اړه بحث کوو، فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، هم الذين لا يرقون، دا به هغه خلک وي چې دمونه نه کوي، ولا يسترقون، او نه دم طلب کوي، ولا يتطيرون، او نو بدپالی نیسی، و على ربهم يتوکلون، او په خپل رب باندې بزان سپاری، یعنی دغه صفات والا خلق دی چې نه دم کوي، او نه دم طلب کوي، او نه بدپالی نیسی، او په خپل رب باندې توکل کوي. اصل کې دا درې صفات دي، او دا یو صفت چې دا شاذ دی، لا يرقون صفت دا شاذ دی، وروسته بیان راځي د نورو احادیثو خلاف دی. نو دا درې صفات چې دا اصلي صفات دي، چې یو دم نه طلب کوي، او بل بدپالی نه نیسی، او بل په الله باندې توکل کوي، او څلورم صفت یې په بل حدیث کې بیان شوی دی چې داغ به نه لګوي. فقام عكاشة بن محسن، نو عكاشة بن محسن پاڅېده، فقال، ویل، ادعو الله ان يجعلني منهم، د الله نه دعا وغواړه چې ما د دې خلکو نه شمار کړي. فقال نبی صلی الله عليه وسلم فرمایل، انت منهم، ته د دوی نه شوې. ثم قام رجل آخر، بیا بل سړی پاڅېده، فقال، ویل، ادعو الله ان يجعلني منهم، د الله نه دعا وغواړه چې ما هم د دې خلکو نه شمار کړي. فقال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل، سبقك بها عكاشة، لتانا عكاشة مخي والي كرده، نو داخلك با بحساب بكتاب جنت داخلي. فده حدیث كي تفصيل شته ده، ذكر دير پیدا من حدیث ده، ان شاء الله چه با بل درس كي با ده حدیث تفصيلات ترازو، او ده حدیث وضاحت بكو، معنى بي سي واضح كو، ده ده پارا چه مسلمان پی پیوشي او عمل پیوكي، ذكر داسي حدیث ده چه پا ديرو پیدا ماني مشتمل ده، نو داسي سرسری پی نور تيريو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.